الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا مخکی د منافقانو ذکر وشو چې مدینه کې مؤمنان تنګول هغه پسې بدر دي تر څو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حال هغه تم ضررونه او تکلیفونه رسول د ذکر کړل هغه منافقانو ته الله رب العزت دمکی ورکړه کتا سو د خپل عملنا صبر نشوي مزبا پیغمبر پاک ته حکم وکم تاسو سره وقتال شروع کی دغه د دنیا حال بیان کړ نو څور پسې د آخرت حال ذکر کړي چې د دې په آخرت کې وسنګ حال یو څنګه وینځامي څنګه به عاقبت وي د دې خلکو چې ټول ژوند په دې کې تیر کړ چې د الله د دین مقابله پیغمبر مقابله امو منانو تا قسم ها قسم ضررون و مصیبتون رسول نراش دی حال وست با قیامت کیو گورا مر بسی ای ذکر دا بیان شورو کن دو امدا چمخ کی دی تا دا آخرت عذابون بیان شیو اللہ دی باندی دنیا کی ام لعنت کردے ہو دی دی پارا عذاب در رسوائے تیار کردے نو دی زر تپوسو کو دا قیامت چدا وکلی دا تپوس تا دی دی پارا نو چیرا مونگ تا معلوماتو شی بلکہ صرف د دین سره ضد او عناد بل چې قیامت یې نمان خدا تاسو یې کو چې کله وي اخر چې تاسو یې قیامت شته نو کله وي یې جواب نشه کول نو نشته بس او قران کریم چې کله رد باطل وکي ارزه کې دا غی باطل بس دا عادتی چی بیا با اغسو علو نکی چی جوابی نی دا باطل عادت تی ہمیشہ دا پارا کاغ زمانہ کیوں او کرستوی بیا بس وہ جکل باطل پرس باندی ردو شی تی بیا دا اغسو علو نو تپوسو نشورو کی چی دا غی جواب نی دا سوال دیو کو چې قیامت بکلی وای د دې جواب نشتا ځکه دې علم الله ته دی الله رب العزت صرف دا جواب کړی چې نزدې دی نو تاسو په دې باندې اکتفا کوي کنه تاسو په دې باندې صبر کوي چې الله ته نزدې ویلې چې تکم جواب غواړي چروزی اکم دا تاریخی اکم دے کالی اکم دے دا جواب نشتا نولی دا سے خبر سوال کہے چی جواب نہیں دا سوالون ټول دا باطل پرستوی خواہ کله سوال کوي چې نبی علیہ السلام د مور او پلار په حق کې څه حال لري وای د دې جواب نشته قرآن او سنت کې کله وای چې د شیطان نمخ کې دنیا کې کافر وو کنه دې لومبه کافر دی وای د دې جواب نشته قرآن او سنت کې کله بویر د کافرانو د ماشومان چې مړشي دی وکم زئی پیدا دی جواب نشتا هغه ته پوسونه کوي چې جواب یې نهي هجه جواب یې نه دا هغه ته پوسونه کوي چې ری کې ستا فائدہ ده د دین یا د دنیا تا عادت چې دا ته پوسونه کم زئی کیږي نه پوشه چې دا خلک ګډ وډ دي ها د دې لار صحیح نه ده عقیده صحیح نه ده ځکه ما کما تپوس کی د پیدې تپوس وونه کی چې جواب یې په قران او سنت کې یسالک الناس عن الساعه تپوس کی استان خلق په حق د قیامت کې چې کله وایي قل هو ايوت انما علم عند الله چه بشک علم د قیامت الله سره دی او هی چاته نه ده خدلې نه پیغمبرانو ته نه ملائکو ته زکه حضرت اسلام جواب ورکړیو کنه چې منصور عباسی وی مولود په خوب کې ما ته نه تاسو کوی چې زما وخت څومره دی هغه هم په دې نه پوهیږي چې د قیامت علم هیڅ ته نشته اگر کا زرایل السلام نیماته منګول کلاو کلا پنجره تا هوه بس څومره وي هغه جواب ورکو صحیح او دې په کندو باندې سر شو اغه مطلب داو چې د دې پنځو خبرو تپوس مکوا فی خمس لا یعلمون الا الله دا قرآن او حدیث دواړو کې راغلي چې دې پنځو مغیبات علم صرف الله سره دی چې او باغې کې قیامت دی نو مانه تپوس کې ما تاسو پتا ما تاسو د عمر پتا هونشته نو دی علم صرف الله سره دی او د دې ذکر قران کې بار بار راځي یسالوکا یسالونکا یسالونکا اجواب دا وی چې انما علم عند الله جواب دا وی چې فیما انت من ذکرها چرته تو چرته د قیامت علم وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا او سشي پوکتا لرا چې شاید دا قیامت ډیر نږدې وي ته چا پوکړې ما هو ته قیامت په حق کې سندې ویلي دا قیامت په حق کې استام سعلم نشتا بس دمرا بھئی جوابی چلا ہر زیکی ویچی نزدے دے اقتربت الساعت وانشق القمر نزدیش قیامت اچھاو دا سپوگ میں نیا علامو کنا قیامت دغتوی چارشی بہوچوی اسمان زمکان ورس پوگ میں دا یو علامه چې قیامت دغه توي اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون خلق تا حساب کتاب ډیر را نږدې شو او دی په غفلت کې دي انکار کوي چې نا قیامت کوم دی نو قیامت په حق کې الله دغه الفاظ ویلې یار ځای کې کلوی و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب قیامت چې واقعا کیږي نو دومره ضرب واقع شي چې زمانه په هاته نشي کولی چې ګنې سو کوئی چې کله تا وګوري چې سوره وخت کې واقع شو نه هغه د زمانی لاندې نه راځي قیامت زمانی شي نه دی هغه آنی دی کلمح البصر رب دسترګې څه شي سیکنډ وته نشي ویلې نور څه وته نشي ویلې دومره ضرب واقع کیږي چې د الله حکم شي زجر ذکر کوي چې دې له سپکار دی چې د قیامت تپوس کوي سورې شورا کې وایي چې آسوک د قیامت تپوس کوي چې نیمانی والذین آمنوا مشفقون منها کم خلق چې قیامت منی نو هغه ډیر په یره کې دي هغه تپوس کولی چې کله وي هغه سره ډیر لوی غم دی ډیر لوی فکر دی وسره دا او چا سره فکر نه یو ټوکې مسخري کوي هغه تپوسونه کوي چې کله وي کله وي الله وی تعالی بل شان جواب پکار دی ان الله لعن الکافرین بیشک اللہ لعنت کرے پا کافرانو باندے سنگا بس دیئے دخپل رحمتنا شڑ لی دی نو دی سنے دا قیامت تپوس کئی دا قیامت تپوس چرے سیوے و اجازت وے مومنانو بکاو چرمونگا دیر انتظاریو پتمیو او جنت تاوم دیر لکی گیا دیرم پاک دے که تپوس مناسب بینو آغیبا کڑیو نتالی سو پکار دی تیخو شللے کنا تیخو دخپل رحمت نا شللے نتسل دی قیامت تپوس کئے تاو کزان سرخو کئے نتو باو باسا دس تپوسو ناڑو مکاو کی دی چا اللہ توبہ قبول کی او خپل رحمت ته دراولي او توبه قبلي کنه بشک الله لعنت کړي په کافرانو باندې واتلم سایرا تیار کړي دې د دې لپاره جهنم دا دغه مخکنی دی ښا چې پیغمبر سره داوی مقابلي وي مؤمنانو سره د حق سره مقابلي وي منصوبی جوړول ټول ژوند ټول عمر او ټول فکر یې په دې کې صرف کړو چې چل وکړو ورسره مطلب یې تعالی ما تیارې کړې ته قیامت نو ماخلا دا څه وایي چې جهنم بکلې ستاسو لپاره خدغه سوال صحیح ښا عدلهم سعیرا خالدین فیها ابدا وصیبا وخبت ریپ دی جانم کی ہمیشہ لا یجدونا ولیا ولا نصیرا نبا ممید زند پارا سوک مددگار او نسوک دوست چیز دیکم خیال دینو اغنشتا دغه خلق اکثر بس د دې ام دقه عقیده ده عمل ته بالکل اعتبار نور کوي ښا عمل باندې بالکل ذی یقین نشتا کولې نشي کنه. عمل باندې خدا غا چا اعتمادي چا عمل کول شي کړي قاری کړي ځان کړولي هغه پتمای او خوشاله چې الله مال بدل راکې چې عمل چا کړي نه داغه وځدغه عقیده ده چې قیامت کې با د چا په مخ باندې د چا په برکت باندې د چا په عزت باندې د چا په جا په دې بخلاصي ګونو د دې پته مایي کنه الله تزکوي چې لا یذون ولیان هل تک داسې دوست نشته چې تا خلاص کی دا زابونو نه ولا نصيرا انا بل سوک مددگار شته بغیر د الله نه او الله خو زکه استاد اخلاصي اراده نه کوي چې دا سره ټول عمر په دشمنه کې تیر کړي دي ټول عمر دې دا د دین خلاف کړي دي دا د پیغمبر خلاف دې کړي دي نه استاد دوستی نه کوي هغه تا سره محبت نه کوي یوم تقلب وجوههم فی النار دا اگر روز دا قیامت چالولی رالولی بشی مخوند دی پا جہنم کی اشارت جواب تا چی دا قیامت تا پوس کے دا تا پوس مکو چی کلبی کلبی بلکه دا تپوس یو کا چې قیامت کې سدي زمونږ د پاره دا جواب بتا ته ملاو شي چې ستاسو پاره په قیامت کې دا حالت ته جهنم کې با ته کله په یو ډډه کله په بل ډډه باندې اړول راړول شي تقلبو تقلب یو دی ته وی که خلق وګر وتی خدا سي پډړه پډړه ډالي چې کوم دې پکيومي ناو د پاس دیو مطلب خدا دې چې دیوم جهنم کې تاسو اړول راړول شي دویم د تقلب معنا دار بصیرین ذکر کوي چې واخه په کټوې کې واچې او هغه زو خوکی او غټکیږي نو دا هغه پکې داسې اوړي راوړي اوړي راوړي کله برځي کله کتځي الله وی دقه سبت جهنم کې اوړي راوړي تقلب وجوههم سمعنا وجوه یې یاد کړی مراد څه ټول وجوه یې ځکه یاد کړو چې په دې او پیژندې شي کنه چې دا کمی او دې چې په ډډه واوړي کمی او دې چې برا او کتا کیگی نو دو پیجن گلے دو وجنے ویلی دی دا اگر ود دا چی اڑولے راڑولے بشی مخوند دی پور کی یقولونا او دی بدا چگی ہوئی یا لیتنا توعن اللہ و توعن الرسول افسوس کو دیر افسوس کو نور سبا نوی دقا بوئی خواه افسوسو نوی کنا دکه دا قیامت تروازی دیر نمون دی او یو نم دی پکی یوم الحسرت سوره مریم کی راغلی وانزرهم یوم الحسرت از قضی الامر ویر او دا غیر وزینا چیغا دا حسرت او دا افسوس رد دا رضیب دا دیر افسوس توجی نوائی یا لیتنا کاش ارمان اتوان اللہ چمونگ پا دنیا کی دا اللہ حکم من لیوی چی قرآن دے واتوان الرسول امونگ پا دنیا کی دا پیغمبر تابداری کلیوی چی دا سنت تی دا دو پس ارمان کئی زکوۃ همیشه په دنیا کې د دې دعوت ورکړې شوې چې خلکو قران او سنت توحید او سنت دا دواړه ومني. الله په دې رضا کیږي، قیامت په دې آسانيږي، مرگ په دې آسانيږي، حساب کتاب په دې آسانيږي، پولیس ورات په دې آسانيږي، تل د میزان په دې درنيږي. بس دا دوه سيزونه دي. جهنميان هم دقا ارمان کوي چې بس مونږ ته ویل شي خو مونږ پوه نه شو نو ها چې اطیع الله واطیع الرسول څومره بیانات پدې شوی وو، څومره کیسټ ډکې شوی وو پدې باندې. نا کارمان کوي کنه دې ته خو چا دروغ نه وی دې سره خو چا زیاتې نه دی کړې ککړي نو خپل مشران و سره کړي چې اوس یې یادې ښه او دې چې چا سره دښمنی کوله هغه خیر خواو هغه دې دښمنه تنکا ته او دې جوړه کې خیر اچو چې وروړه تمون غرونه کومنګ د دښمنان وای کومنګ د دوستان وای کومنګ د ترونو وای زمونږ در باندې جهنم سود نه دی، زمونږ در باندې د قیامت عذاب نه سود نه دی. خدا خبر او منه اطیع الله و اطیع الرسول وای بدی په جهنم کې یاله تنا افسوس دې مونږ لره اطعن الله چې مونږ د الله حکم منلې و اطعن الرسول امونږ د تابعداري کړې وې د پیغمبر دا دین دی نو ښا دین یو پیجن خو ډیر وروسته یو پیجن دی ښا چې اوس څه نه کیږي نو هغه وخت کې یو پیجن دی اوس خو څه کیږي نه کنه چې کوم نه پیجنګلې وخت او دنیا وا هغه وخت نه پیجن دی هغه وخت ډیر غوسه کیدی ډیر بد راځي دی وی جنگ ته تیار اوس چې وخلال نو سپوښوي چې دین خوم د قدو خبرې وي طاعت الله او طاعت الرسول دا دوه خبرې الله کتاب او د پیغمبر سنت وقالو یو قول دا شو چې افسوس کوي په توحید او سنت پسې بل قول پا اقبل مشران باندې بدی را دی او لعنت وی چکم لعنت پی دنیا کی پا اقبرست پوری وی ناوید پا اقبل مشران بس شورو او بو آئی دی پا جاننم کی ربنا اے رب زمونگا انا تعنا سادتنا و کبرا انا مونگا خو پا دنیا کی چسم را وقت تیر کرده نمون تابیداری کړی و د دو قسم خلکو د دوی ولیات کړی ساده تن او کبره انا سده دنیا مشرانو لیډرانو هغه ته ساده تن او سرداران معزز خلق دغه تابیداری او کبره انا او سم مذهبي مشرانو مذهبی پیشوایان د دې دوه خلکو مرګرتیا هم کړی دا نو ساده تنا او کبرا ابن کثیر نقل کید تعوس نا رحمه الله تعالی ابن عباس صاحب شاگرد د ټاپ هغه وی کبرا ان اتانا ساده تنا الاشراف د دنیا غ معزز د دنیا شریفان خلق وکبرا انا وعلماء انا دینی مشران علما جوته ویل چې قران او سنت هغه ته علما یسو وی باطل پرس عالم احبار او رهبان یهودو بم دا حال دغه دوه بیا دی دغه معنا کې روح المانیوم ډیر په تفصیل سره چې د سادات نمرات د دنیا سرداران سرمایه دار جاگیردار لینڈ لارڈ دا خلق دی پسیو او دا کباران امراد مشایخنا دا دین مشران دا دین شیوخ دی پسی روان فزوننا انہم علا شین زمون خدا گمانو چی دی سرسشتے فیضا کانو لیسو بشین چی پتاو لگی دانو ایسور سرنو زمون پیدا گمانو دیر خگمانو چی دا خود زمون دا دین مشران دی منتبا سم علار خی امنز کی اغی سر سم علار نوان تباو بربادی اکو اے رب زمونگا مونگ تابداری کلیوا پا دنیا کی داغی خپلو سردارانو مونگ تا حپتا نشتا چې د سادات نسمر مخلوق مرادی د سندا وډی رگان چې سمر نمونه جدا جدا دي څوک ته وډی رگان نو څوک ته سیټا نو څوک ته سوي چودریان دا د سادات کې دا ټول رانه یو قرات کې سادات نه دی بلکې سادات نه جمع ذکر کړی دا څنګه سلک شی هو نو کنه نبازو علاقو کی چیو گو رہے کنا پس اغا جزان سرد آزادین غلامان دی بلکل دا غلام جون تیری ناغید پاس دا سی کبرار و اصا دا سی خلق چکاغی و توی چی سجدو کنو کئی و تا دا دا ساداتو حال په دنیا کې نوخه او کوبره انا دوی زکه ذکر کړو چې سر دین پران کې او سر دنیا پران کې فاضلون السبیل مونږه هو گمراه کړیو د صحیح لارې نه قرطبی وی ایت توحید سبیل سو الله وحدانیت دا غینه چې وردان مو نه دارد چاویل او بے زور الخا توحید بچو فاضلون السبیل او سر فرقان کیم دقا سراغلیو ویلیو افسوس اکڑے واز ایکی چمونگ دا پیغمبر تابیداریو نکڑا بلکہ مونگا پلانی لر دوست نیولیو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس دے دا ما سکڑی دی زانتا غصہ دے دا ما سکڑی دی چما پلانی پا دوست احسر نیولی شیطانی پا دوست احسر نیولی ولی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی زیخو گمراه کړی ما د ذکر نه د قران نه پس دا وی چراغلی او مونږ ته وکانا شیطان للانسان خذولا دا شیطان دی دا د انسان سخت دشمن دی هغه کار وسره کوي چې رسوا کوي په دنیا او په آخرت ودې نه پوي په خپل رسوایه باندې حال تکي معنا د سبيل کړي د قران چې ولني عن الذکر موږ د قران نه بن کړو او بل طرف ته اړولیو او قران راغلی او مونږ اورېدلو ودي او تن پرې خودو ډېر زور په مونږ باندې چې دا په لاله نور شي غره دلته خبره کوي واذلون السبيل فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ دی مونگ دا صحیح لاری نوارو بخان نو یربا مونگ لخوم عذاب راکن مونگ خپوشو چی مونگ پا عذاب کی راگیر شو زمونگا هم خلاص نشتن خدا سوال کو دا دعا غوارو ربنا آتیم ضعفین من العذاب اے رب زمونگا ورکی دغی مشران اللہ دوچن عذاب دا عذاب نخمونگ نخلاصی خو اللہ سوال کو چی دیل دوچن عذاب ورکی زکا چی دی جرم دوچن دی اخپلا هم گمراو منگے هم گمرا کلیو جرمی ڈبل دے نو سزاوالا هم ڈبل ورکی ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا یا اللہ لعنتو کی پدی باندے لعنت دیر لوئی اللہ خویلو چی ما پی لعنت کرے دی خودی سوالو که چنلو کٹی زیاد سی نخبائی دا قیامت حال دے دی خلقو نکا دا سوال بکی بیا باوتا مشران نوئی بیا باوتا کابر نوئی بیا با خیری و تکی چی اللہ تولدو چن عذاب ورکی خوز دنیا کی پاگی باندی بس سر ماتی کو قرآن ور تغوڑای چی گورا اللہ دا کتاب سلر آلے گلے دی پسی بزو پا دی با عمل کو دا دی خبر بمنو دا زمونگا دین دے دا زمونگا شریعت دے دا زمونگا دلیل دے دا زمونگا حجت دے دا زمونگا دنیا او دا آخرت دا نجات سبب دے و ذریعہ دا راشا چی پا دی باندی لاسو نکیدو اٹول را جمشو اللہ صد پار را لے گا نتیاری گی دیتا نتیاری گی دے قیامت کے اللہ حال بیان کر چتا خود دنیا کی طول عمر پا دی مقابلو کی تیر کو اشپار وقت دی دا فکر او سوچو چکمہ یو دا سی پراپیگنڈا بئی الزام او تحمت بئی چمونگے پا دی باندی ور پوری کو طول جون دی پا دی کی تیر کرو نظر قیامت حال خوم واو رکن چی اللہ سنا سحال بیانی تو دا قرآن او سنت نچا لرکلے او چا محروم اکلے دا وستا دشمنان دی او جو سوک دا لدعوت در کئی سوک دا توحید او سنت بیان کئی سوک دے پویا کئی زمواری اخلی چی بس پویا زمون زمواری دا خدا خدای بندت لکوٹی کینا توجہ ہوکا لگواخ پا دے 24 گھنٹے کے ورکا ندو پوکولو دی منگزی موار دمرا خیر خواهی و دمرا اخلاص در سرکی نتاغی تا دشمنانوے تاغی باندی قسما قسم فتوی که او چکم دا سر ظلم زیادتی که نو اغیی دی خوخ دی دستا سمرا بی اقلی دا او جہالت تی دا قرآن دیر صفا خبری کنخ و آخر دعوانا